بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Geçen hafta biliyorsunuz gelen arkadaşlar tabii ki zikirlere dualara devam ediyordu. Geçen hafta özellikle mescide giriş ve çıkış dualarından bahsettik, zikirlerinden, ezan zikirlerinden bahsettik. Ezan zikirleri içerisinde zayıf olan kısımlara işaret ettik. Sahih olan hangisi onu söyledik. Özellikle derecetur vafi'a. Bu söylenmeyecek. Bu sahih değildi. Onu çıkartıp söyleyeceğiz. Bir de geçen haftaya şöyle kısaca bir değinecek olursak özellikle şey hususunda aleyhissalatü vesselam ezanla kamet arasındaki dua reddolunmaz. Yani kabul edilir diyor. Bu ihmal edilen bir konu. Onun için buna tekrar bir iki şey söylemek istiyorum. Ezan okunduktan kamet getirilinceye kadar camilerde bu çok kısa bir süredir. Ancak biz kendi içimizde namaz kılacağımız zaman ezan okunduktan kamet getirilinceye kadar sünnet kılınır veyahut da ezanla kamet arasındaki namaz kılınır yahut abdest namazı veya herhangi bir namazı kılarsın kamet getirilinceye kadar zikirle meşgul, yani duayla meşgul olursunuz. Bu eftal. Buradaki yani bu iki vakit arasındaki dua kabul edilir, reddedilmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun bir hikmeti var. Bunu değerlendirmek lazım. Geçen hafta da söylediğim gibi duanın kabul edildiği bir takım vakitler vardır. Her zaman insan onları yakalayamıyor. Özellikle geceleyin. Gecenin son üçte ikisi kaldığında yani seher vakti, İmsak vaktine yakın vakitte çok önemli, çok değerli vakitlerdir. Allah Azze ve Celle birçok yerde ona işaret eder. Hadisler de öyle zaten. Ve bil eshari yestagfirun. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler diye övücü ifadelerle geliyor. Allah Teala onlardan etsin bize öncelikle. Ama her yiğidin hacı değil işte geceleri kalkıp dua etmek. Onun haricinde cuma günü öğleden sonra imamın hutbeden inip de ta ki güneş batıncaya kadar ki zaman, geniş bir zaman dilimi, o zamanda da dualar reddolunuyor, kabul ediliyor ve benzeri vakitlerde. En önemli vakitlerden biri de bu. Yani ezanla kamet arası, buna inşallah iltizam gösterelim. Aklımıza geldikçe ezanla kamet arasında dua etmeye çalışalım. Hem kendi nefsiniz için, hem aileniz için, hem de Müslümanlar için. İnşallah kabul edilir. Bu hafta namaz zikirlerine giriyoruz. Yani başta namaza girildiğinde ne var? İstiftah, yani açılış duaları. Açılış duaları, istiftah duaları var. Bu bizim bildiğimiz Subhaneke duasıdır. Yaygın olan budur. Ama bununla beraber aleyhissalatü vesselam başka dualar da okumuştu. Dualar da zikirlerde asıl olan tenavvu, yani çeşitlilik. Ne demek bu? Resulullah aleyhissalatü vesselam bazen onu okur, bazen diğerini okur. Değiştir. Veya rükuda ve secdede alimlerin ifade ettiği gibi bilinen secde ve ruku duaları hepsi birden okunabilir. Ancak burada kişi eğer cemaate imamlık yapıyorsa arkadaki cemaatin durumunu gözeterek yapar. Yani onların içerisinde yaşlılar, hastalar vesaire gibi insanlar olduğundan dolayı veya olacağı için hafif tutması eftal olur. Aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği sahih bir hadiste istiftah duasında, açılış duasında, yani ne zaman namaza giriş yapıyoruz. Allahu Ekber dediğimizde namaza giriş. Bu tahrim tekbiri deniliyor buna. Yani artık haramlık başladı. Tıpkı oruç gibi. Oruçta da artık ezan okunduktan sonra, vakit girdikten sonra haramlık başlıyor. Yeme içme haram. Namazda ise konuşma, dünya işleri, her şey haram. Allahu Ekber denildiğinde. Buna tekbir-i tahrim den. Haramlık den. Bir de tahlil-i selam var. O da namazdan çıkış selamı. O da her şeyi helal eden bir zikirdir. Selam. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahümme ba'd beyni ve beyni hatayaya kema ba'dte beynel meşriki vel mağrib. Ey Allah'ım, benimle hatalarımın arasını uzaklaştır. Benimle hatalarım, yani günahların arasını uzaklaştır. Kema ba'dte beynel meşriki vel mağrib. Doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi. Şimdi dualardaki aleyhissalatü vesselamın kullandığı ifadeler çok ince ve hassas. Doğuyla batının birleşmesi mümkün, mümkün değil. Doğu ayrı bir yerde, batı bir yerde. Yani hatalardan öyle kurtulalım, öyle temizlenelim ki o bize bir daha, onda bizim yani biz, onun bizim üzerimizde bir eseri kalmaz. Hiçbir şey kalmasın, silinsin adeta. Allahümme naqqin min hataya kema yunaqqa thawbul abyad min ad-dunas. Ey Allah'ım, hatalardan beni temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi. Şimdi beyaz elbise düşünün, Müslümanlar sıcak memlekette beyaz elbise giyerler. Ayrıca bir de beyaz elbise üzerinde aleyhissalatü vesselamın teşviki söz konusu. Beyaz elbiseler giyin diyor. Şimdi beyaz elbisenin üzerinde bir leke olduğunu düşünün. Bu yıkandığı zaman bu leke iyice yıkandığı zaman gider. Yani beyaz elbisenin üzerindeki lekeler yıkandığında, temizlendiğinde nasıl yok olup gidiyorsa aynen hatalarım da o şekilde yıkar. Bende hiçbir hata, leke kalmaz. Allahümme gsilni min hatayaya kema hatayaya bisselci vel ma'i vel beret. Ey Allah'ım, hatalarımı, yani günahlarımı karla, dolu ile karla, dolu ile ve buz ile yıka. Yani yine bu hataların iyice temizlenmesi için bir tekitli ifade, kuvvetlendirme ifadesi. Her halükarda, yani beni hatalarımdan temizle. Namaza girişte böyle bir duanın akabinde artık sakin bir kıraat, Kur'an okuma, sakin bir zikir, huşulu bir namaz. Allahu Ekber. Bu Hüsnü'nün üstünde 27 no'lu dua. Bunu ezberleyebilirsin. Çok önemli bir dua. Yine Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste bildiğimiz dua, bazen bunu da yapabiliriz veya devamlı yapanlar yapabilirler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. Ey Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Senin ismin ne mübarektir. Senin İtibarın ne yücedir. Ve la ilahe gayruk, senden başka ilah yoktur. Bu da istiftah duası. Biz şimdi buna alışmışız, bunu yapıyoruz. Ama arada sırada değiştirmekte, diğer duaları ezberlemekte fayda var. Çünkü onların lafızlarında daha fazla şeyler. Yani kişi, kul Allah'a daha fazla böyle dua lafızlarını kullanır. İsteklerini daha fazla ifade ederse, ısrarlı bir şekilde, çünkü duanın adabıdır bu, o zaman makbuliyet daha fazla gerçekleşir. Onun için ısrarcı olmak gerekiyor. Başka şeyler de içine katmak gerekiyor. Gücü nispetinde bir insan bunları ezberlerse kendisinin menfaatini olur. Biz bu Sübhaneke'yi düşünün yani öyle şeyden öğreniyoruz. Hocadan veya anneden babadan öğreniyoruz. Ama bunun delili var. Bakın dikkat edin. Her şeyi bir de burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Delilleriyle yani kitap ve sünnetten nereden alındıysa, nereden geldiyse o şekilde bilmek insana güç, kuvvet, sağlamlık verir. Yani dini üzere sebatlık verir. Basit değil. Bir Allahu Ekber demenin yerini bile biz Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasından biliyoruz. Öyleyse bunlar önemli. Subhaneke'ni, rivayet edildiği hadis kitapları Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Biz bundan önce bunları biliyor muyduk? Öylesine öğren. Ama yerini bilmekte fayda var. Bu Subhaneke içerisinde ve Celle Sanaik ifadesi vardır. Bu sonradan ilavedir. Sahih rivayetler içerisinde böyle bir şeye rastlamıyoruz. Ayrıca Subhaneke Hanefi fıkhında malum cenaze namazının birinci tekbirinde okunur. Oysa ki birinci tekbirde diğer mezheplere göre ve hadiste esasen hadise göre Fatiha okunur birinci tekbirinde. İkinci tekbirinde bütün mezheplerde olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirir. Yani Allahümme salli ve barik dualar. Ondan sonra meyyite, ölüye dua edilir. Sonra genel bir dua yapılır. Yahut da önce genel dua sonra meyyite dua edilir. Ama bazen acele ediliyor. O yüzden genel bir duayı üçüncü tekbire tehir edilir. Dördüncü tekbirde de selam. Yani bu ve celle sanayik ifadesi ne cenazenin içerisinde ne de cenazenin dışında söylenmez. Bu ifade sahih değildir. Hocam selam olsun. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu başka dualar da var. Yani istiftah adına tekbirden hemen sonra okuduğu dualar var. Yine bunlar Buhari ve Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Onlardan bir tanesini söyleyelim. Manasının önemine binaen. Ondan sonra geçelim inşallah istiftahla ilgili dualar. Aleyhissalatü vesselam namaza kalktığı zaman şöyle der. Veccehdi vecihi lillezî fataras semâvâtu vel ard. Yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim, yönelttim. Hanif olarak yaratan. Ve ma ene minel müşrikîn. Ben müşriklerden değilim. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah için. Bu zaten Enam suresindeki ayetlerden alınmadır. Ama dua manasında kullanılıyor burada. La şerike leh ve bidalike umirtu ve ene evvelin ve ene minel müslümin. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardan. Devam ediyor. Allahümme entel melik. La ilahe illa ent. Ey Allah'ım sen meliksin. Yani hükümdarsın. Senden başka ilah yoktur. Ente rabbi ve ene abduke. Sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulun. Zalemtu nefsi fa'taratu zembi. Ben nefsime zulmettim ama günahımı itiraf ediyorum. Günahı itiraf etmek, kabullenmek Allah Azze ve Celle'nin karşısında yani dua esnasında kulun Allah'la baş başa kaldığı anda günahı itiraf etmek, ya Rabbi ben şöyle bir hatayı böyle bir kaba bir tabirle haltı işledim sana itiraf ediyorum demek çok önemli. Ondan sonra peşinden istiğfar. Fafilli zunubi cemiyah. Günahlarımın tamamını bağışla. İnnehu la yaghfiruz zunube illa ent. Çünkü sen günahları ancak sen bağışlarsın. Vehdini li ahsenil ahlak ve beni ahlakın en güzeline hidayet. La yehdi ahseniha illa ent. Ahlakın en güzeline ancak sen hidayet edebilirsin. Vasrif anni seyyiha La yasrif anni seyyaha illa ent. Ve benden kötülükleri uzaklaştır ki bunları ancak sen uzaklaştırabilirsin. Lebbeyk ve sa'de. Buyur Allah'ım sana gel. Bu lebbeyk ifadesi biliyorsunuz hacıların kullandığı. Yani hacıların ey Allah'ım emret buyur sana geldim diye telbiyesi. Haccın çok önemli zikirlerinden biridir. Lebbeyk. Lebbeyk ve sa'de. Herkese bunu iftidah duasında da aleyhissalatü vesselam söylüyor. Vel hayru kulluhu fi yedeyk. Hayrın tamamı senin elindedir. Ve şerru leyse ileyk. Şer ise senden değildir. Ene bike ve ileyke. Ben seninleyim ve sana yöneleceğim. Tebarekte ve ta'aleyt. Sen ne yücesin, ne mübareksin. Estağfiruke ve etubu ileyk. Sana istiğfar ediyor ve tövbe ediyor. Düşünün ve tasavvur edin. Ne kadar uzun bir dua. Yani sadece de istiftahta aleyhissalatü vesselam bunu okuyordu bence. Ha bu cemaat halindeyken belki uzun sürebilir. Şahsen biz mesela bu Allahümme ba'id beyne ve beyne hatayı okuduğumuz zaman veya istiftah duasını biraz uzattığımız zaman bilmeyen kardeşler hemen arkadan Subhanallah yahut Allahu Ekber diye uyarıyor. Sebep malumunuz bizim buralarda Sübhaneke hemen okunur ve Fatiha'ya geçiliyor. Özellikle cehri namazlarda. Bu barizdir, bellidir. Ama böyle olmaması gerekiyor. Yani biraz daha imama müsaade edilmesi gerekiyor. İmam orada yanılmış da cehri namazı sırrı okuyor bir konumda değil. Bunu bilen kimseler için söylüyorum. Onları kastediyoruz. Yoksa sadece Sübhaneke'yi okuyan bir insan cehri namazda devamlı suskundursa o elbette uyarılır. Uyarmazsa cemaatten biliyorsunuz erkeklerin. Subhanallah kadınların uyarması da yani kadınlar eğer cemaatin arkasında ise bir şey arız olmuşsa, bir hata varsa veya bir sıkıntı varsa onlar da el çırparlar ki bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri delalet eder. Erkekler Subhanallah der. Allahu Ekber yahut da herhangi bir şekilde garip sesler çıkarmak veya tek rukunlarda Allahu Ekber de, Subhanallah, Semiallahu Min Hamide de sesi yükseltmek değildi. Sünnet olan Subhanallah denildiği zaman o kimse yapılan hatayı anlaması gerekiyor. Ya da kendisine çek düzen vermesi gerekiyor. İstiftahla ilgili yani Subhaneke ve onun yerine okunacak dualar bunlar. Başka dualar da var. Arz eden Hesnül Müslüm'de ve biliyorsunuz Sıfat-ı Salat-ı Nebi'yi dediğimiz yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekli kitabı. Türkçesi öyle. O kitapta bunun daha değişik şeylerini, zikirlerini bulabilirsiniz. Bunların hepsi sahihtir. Bunlardan birini veya birkaçını ezberlersiniz ve okursunuz. Secdede ve rükuda ve ikisi teyze secde arasında neler okunur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neler okumuş? Yine Tirmizi, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hepinizin malumu Rukuda Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Azim olan Rabbim eksikliklerden noksanlıklardan münezzehtir manası. Bunu Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdi şeklinde bihamdi ifadesiyle de söyleyebiliriz. Ancak bunlar söylendiği zaman en az 3 defa söylenmesi gerekiyor. Çünkü hadiste öyle geliyor. Yani Subhane Rabbiyel Azim ya Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi 3'er defa söylenmesi gerekiyor. Eftal olan mutlaka 3'ün söylenmesi. Vücubiyetin düşmesi yani vacibiyetin düşmesi genelde alimlerin söylediği 1 defa söylendiği zaman Subhane Rabbiyel Azim vücut tabii ki rükuda yerini bulmuş. Sırt düz böyle yere 90 derece düz olmuş şekilde Subhane Rabbiyel Azim denilecek. Orada karar kılacak. O zaman vücubiyet düşmüş olur deniliyor. Ama asıl olan en az bu zikirler özellikle Subhane Rabbiyel Azim yahut da Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdi 3 defa söylenmesi gerekir. Secdede Sübhane Rabbiyel A'la. Burada da yüce azim, yüce, ikisi de birbirinin muradifi, yani eş anlamlısı olan kelimeler. Bunların haricinde secdede ve rükuda daha birçok aleyhissalatü vesselam zikirler söylemiş. Mesela onlardan bir tanesi Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Bunu da rükuda veya secdede söyleyebiliriz. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Ey Allah'ım seni tesbih ederiz. Hamdinle Allah'ım beni bağışla şeklinde. Herkese Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaketu ve Ruh. Subbuh çok fazla tesbih edilen manasında. Kuddus çok mukaddes, takdis edilen Rabbul Melaketu ve Ruh, meleklerin ve ruhun Rabbi. Ruhla kim kastediliyor? Cibril Aleyhisselam kastediliyor. Cibril Aleyhisselam'ın ismi Ruh. Ruhul Kudus. İlahir isimleri var. Rükudan başı doğrultuğunda aleyhissalatü vesselam ilk önce semi'allahu limen hamide. Semi'allahu limen hamide. Semi'allah. Allah işitti. Limen hamide. Kendisini hamd edeni işitti. İnnallaha yusmi'u. İnnallaha yusmi'u. İnnallaha semi'in basıyor. Allah muhakkak işitendir, görendir. Yani bizi hem namaz halimizde bütün zikirlerimizi, tesbihatlarımızı hem de namazın dışındaki bütün inceden kalına, daha doğrusu iğneden ipliğe her şeyimizden haberdar. Her şeyimizi biliyor, işitiyor ve görüyor. Sonra Rabbena ve lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bir. Rabbena ve lekel hamd. İki. Allahümme Rabbena ve lekel hamd 3 vavla. Bunların üçü de söylenebilir. Yani Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hepsi de söylenebilir. Özellikle bu hususta hassas olan kardeşler için bunların hepsi de caizdir. Vavlı, vavsız ve Allahümme lafzıyla beraber. Çünkü hepsine delalet eden sahih hadisler var. Ondan sonra rükuya kalktık, doğruluk, bunu söyledik. Sonra hamden kesiren tayyiben mübareken fi ziyadesi söz konusu. Hamden, hamd ederek, tayyiben, güzel, mübareken mübarek, mübareken fi. Veya daha böyle detaylı ve uzun bir zikir. Allahümme Rabbena lekel hamd mil es semavat ve mil el ard. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, hamd senindir. Ne kadar göklerin ve yerin dolusunca senin. Ve mil ema beynehuma. Gök ve yerin arasındakilerin dolusunca hamd sana ait. Ve mil ema şi'te min şeyin ba'du. Ve bundan sonra da dilediğin kadar, dilediğin dolusunca sana ait. Ehle senai vel mecd. Sena ve mecd ehli. Ehakku ma kâlel asr. Kulun söylediği şeyin en haklı, en hak sahibi. Ve kulluna leke abdun. Hepimiz senin kulun. Allahümme la mani'a lima a'tayte. Ey Allah'ım, senin verdiğin şeyi engelleyecek, onun önüne geçecek kimse yok. Ve la mutiye lima menat. Ve men ettiğin, engellediğin şeyi de verecek kimse yok. Ve la yenfe'u zel ceddü minkel cedd. Ve nasip sahibi fayda veremez, itibar sahibi fayda veremez, fayda, itibar ancak senden. Bu da rükudan sonra yine okunabilir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kulun Rabbisine en yakın olduğu an secdedir. Secdede duayı çoğaltın diyor. Secdede duayı çoğaltın. Şimdi biz düşünün, bildiğimiz secde duası ne? Subhane Rabbiyel Ala. Nasıl çoğaltacağız? O zaman ezberleyeceğiz. Başka secde dualarını ezberleyeceğiz. Mesela onlardan bir tanesi Allahümme gfirli zenbi kullahu ve dikkahu ve cillahu ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetahu ve sırrahu. Ey Allah'ım, benim günahımı bağışla. Hepsini. İnce şeysini, küçüğünü ve büyüğünü. Küçüğünü ve büyüğünü. Dikkahu ve cillahu. Ve evvelihu ve ahirihu. Evvelini ve sonunu. Öncesini ve sonunu. Ve alaniyetehu ve sırrahu. Açıktan olanı ve gizli olanı. Yahut da bunun haricinde başka secdede yapılacak dualar var. Özellikle secdede duanın çoğaltılması, rükuda ise tesbihatın, yani Sübhane Rabbiyel Azim yahut Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaket ve Ruh gibi tenzih ifade eden tesbihlerin yapılması eftel olan. Ama secdede kişinin kendisine, günahlarına vesairene dua etmesi eftel olan. Yalnız bu dualar, buradaki hadisten anlaşılması gereken fe'ksiru du'a fi's secde, yani secdede duayı çoğaltın ifadesi kişinin kendi aklınca yapacağı bir dua değil. Bu anlaşılmaz. Ancak namazın dışında bir insan istediği şekilde, istediği dille duasını yapabilir. Namaz içerisindeyken alimlerin itibar ettiği mekthur olan, mezkur olan, me'thur olan, yani rivayet edilmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan duaların yapılması esas. O duaları da Hesnül Müslüm'de Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şeklinde bulabiliriz. Aleyhisselatü Vesselam bir gün geceleyin yatağından Ayşe validemiz yanından ayrılıyor. Ayşe validemize bakıyor, Aleyhisselatü Vesselam yok, onu aramaya çıkıyor. Sonra karanlık tabii ki mescitte ayakla böyle ararken Ayşe validemizin eli Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle şeysine, ökçesine değiyor ve orada Aleyhisselatü Vesselam'ı secde halinde görüyor ve Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: Allahümme inni auzu bi ridake min sakhtike. Ey Allah'ım, senin sakhtından, yani gazabından, azabından senin rızana sığınır. Ve bi muafetike min ukubetike. Senin cezandan affetmene, bağışlamana sığınır. Ve auzu bike minke illa uhsi sana aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Ve senden sana sığınır. Yani bu senden sana sığınır ifadesi ne demek? Senin gazabından, azabından yine sana sığınır. Ben senin üzerine senayı sayamam. Yani sen o kadar büyüksün, o kadar yücesin ki ben bunu saymaya güç yetiremem. Senin kendi nefsini övüp saydığın gibi. Burada da kulun acziyetini gösteren bir ifade. Allah Azze ve Celle karşısında. Bunlar ve bunun benzeri dualar, zikirler secdede ve rükuda söylenebilir. Özellikle işaret ettiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılma şekli kitabında bolca bulabilirsiniz. Oradan o kitabı bana verir misiniz? Eğer bulabilirseniz. O kitapta bulabilirsiniz. Bir de Hesnül Müslüm var orada. Onu da verirseniz. Ayrıca aleyhissalatü vesselam iki secde arasında en basit Rabbi gıtirli, Rabbi gıtirli iki defa. Ey Allah'ım beni bağışla, beni bağışla diye dua ediyor. Bir başka rivayette uzun iki secde arasında Allahümme gıtirli, varhamni, vehdini, vecburni, vaafini, verzukni. Ey Allah'ım beni bağışla, bana rahmet et, bana hidayet et ve beni onar, tamir et, beni affet, verzukni, bana afiyet ver daha doğrusu, bana afiyet ver, verzukni ve beni rızıklandır. Geçen haftalarda söylediğim gibi kardeşler, bir insanın neyde sıkıntısı varsa o konuyla ilgili zikirleri devamlı yapsın. Rızık sıkıntısı varsa rızıkla ilgili zikirleri bilinçli ve şuurlu bir şekilde, yani kişinin kalben, kalbinin hazır olarak yaptığı ibadet makbul. Bunda zikir de dahil, dua da dahil. Yani dua da asıl olan kalbin huzuru, kalbin huşusu, kalbin söylenilen şeyle dilin, yani söylediği şeyle kalbin bir olmaz. Hastalığı varsa bir insan, hastalıkla ilgili, afiyetle ilgili dualar ver. Mesela onlardan bir tanesi sabahları yapın. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basar. Ey Allah'ım bedenime sıhhat ver, ey Allah'ım kulağıma sıhhat ver, ey Allah'ım gözüme sıhhat ver. La ilahe illa ente estağfurike ve töbü ileyke. İlahir, yani bu gibi duaları hastaysa hastalıkla ilgili. Veya bir sıkıntısı, derdi varsa, geçen haftalarda zikrettim. Borçla ilgili bir sıkıntısı varsa, insanlardan korkuyorsa, düşmanları varsa, onunla ilgili zikirler var. Bunlar bol bol yapacak. Üzerine özellikle hassasiyetle düşecek ki Allah Azze ve Celle kendisine icabet etsin. Ve asla duadan ümit kesmeyecek. Yani dua ettim de duam kabul edildi demeyecek. Duanın malum hatırlarsanız 3 tane kabul olma şekli vardır. Birincisi, ya Allah Azze ve Celle hemen o duayı kabul eder, kulun istediğini verir. İkincisi, kulun o dua neticesinde, çünkü yaptığı bir ibadettir, günahını siler. Üçüncüsü de, bunları yapmaz Allah Azze ve Celle kendi dilemesinden duanın karşılığını ahirete bırakır. Ahirete bırakır, orada verir. Bu ise en büyük olanı. Çünkü Allah Azze ve Celle tuhubbûne l-âcilete ve tezerûne l-âhire. Siz acil olan, dünya istiyorsunuz. Dünyadakileri istiyorsunuz. Evet, namazda ki dualar ve teşebbüs dualarıyla ilgili birkaç tane daha bir şeyler söyleyelim. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi diyor, aleyhissalatü vesselam, teşebbüs yaptığı zaman, teşebbüsle ilgili şeyler, yani ettehiyyatı ve benzeri dualar ileride gelecek, ancak biz şimdiden oraya işaret edelim. Teşeğüt de biliyorsunuz ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat esselamu aleyke yahut esselamu alen nebiyyi esselamu aleyke eyyühen nebiyyi yahut esselamu alen nebiyyi ve rahmetullah ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin ilah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi bu tahiyyat oturmanın hemen akabinde söylenecek. Bunu biliyorsun. Ama bununla beraber değişik lafızları vardır. Mesela Esselamu alen Nebi ifadesi sahabeler, özellikle Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bunu söylüyor. Vefat etmeden önce Esselamu aleyke eyyühen Nebi ifadesini kullanıyor. Bu Bukhari'de, Sahih Bukhari'de anlatılıyor. Bununla beraber değişik, bu İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın tahiyyatıdır. Ki Hanefi fıkhı bunu almıştır. Bu en meşhur olanıdır. Biz de bunu kullanıyoruz. Ama bununla beraber bir insan ettehiyyatul berekatü ve selavatü ettayyibatü lillahi esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyna ve ala abedillahi salihin. Yani başı değişik ama sonu aynı. Yani şöyle ki ettehiyyatul berekatü selavatü şeklinde bunu da yapsa bu da sahihtir. Bununla ilgili ayrıca rivayet var. Veya bunun türev, bunun değişik lafızları. Bunların hepsi sahih. Bu yine şu kitapta bakın peygamberin namaz kılma şekli diyor. Bunda bu namazla ilgili tüm detaylı zikirler hepsi vardır, yeri de var. Yani delili de vardır. Kaynaklarıyla beraber. Ayrıca şu kitapta da malum, özellikle bilmeyenler için söylüyorum. Bunda da delilleriyle beraber zikredilir bu dualar. Ettahiyyatıdan sonra malum Allah'ımız, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam var, salat ve selam var. Soruyorlar sahabeler, bir gün dışarı çıkıyorlar Aleyhisselatü Vesselam yanına. Ey Allah'ın Resulü, biz sana nasıl salat ve selam edeceğiz diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde hatırlayın, İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine amenin sallu aleyhi ve sellumu sallu aleyhi ve sellumu teslima. Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Yani Allah'ın salatı malum Allah Azze ve Celle'nin senada, övgüde yani mübalağa yapıp onu aleyhissalatü vesselam'ı övmesi. Nerede? Kendi katındaki kimseler yani. Meleklerin salatı ise dua. Hakeza müminlerin salatı, insanların salatı ise o da salatü selamdır. Yine dua manasında. Peki nasıl yapacağız dediklerinde sahabeler buna binaen diyor ki aleyhissalatü vesselam kulu deyiniz ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Ve ayette Allahümme barik ala Muhammed ve ala al Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Burada da bir şöyle manaya değinecek olursak ey Allah'ım Muhammed'e salat et. Yani onu öv. Ve ala ali Muhammed. Ve Muhammed'in ailesine de. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın ailesi ahli çok önemli. Bir hadiste benden sonra size Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakmıyor. Onun aile ehli beyti. Bir başka hadiste Allah'ın kitabı ve sünneti bırakmıyorum şeklinde. Kema sallallahu aleyhi İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İbrahim'e salat ettiğin gibi ve onun ailesine salat ettiğin gibi. Çünkü Allah Azze ve Celle inna Allah istefa Adem'e ve inna Allah istefa Adem'e ve İbrahim Adem'e ve Nuh'a ve ala İbrahim'e ve ala İmran'a alel alem. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam ulul azm peygamberlerden biridir. Yani Hanif dinin babasıdır o. Hanif dinin babası. Aleyhisselatü vesselam'dan sonra en eftan olan. Onun için İbrahim'e onun ailene salat ettiğin gibi salat. İnneke hamidun mecid. Muhakkak ki sen çok hamd edilen mecid övgü sahibiz. İlahim. Diğer barikte aynı manaya geliyor aşağı yukarı. Yine bu salli ve bari'nin değişik lafızları vardır. Mesela onlardan bir tanesi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyatihi. Ey Allah'ım Muhammed'e, onun eşlerine ve zürriyetine salat et. Yalnız alihi dediğimiz zaman aynı manayı kapsıyor. Ancak bir kimse böyle yapsa yine bu kınanma çünkü rivayetlerde söz konusu. Bununla beraber geçen hafta da söyledim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed dese Seyyidina Muhammed ifadesi ne aleyhissalatü vesselam öğrettiği salatü selamda ne sahabelerin kullandığı salatü selamda yoktur böyle bir şey. İbn Hacer rahmetullahi aleyh bunu çok güzel ifade ediyor. O büyük imam Şafii mezhebinin imamlarından biridir. Hatta İmam Şafii'ye de işareten bunun doğru olmayacağını yani Seyyidina ifadesini çünkü aleyhissalatü vesselam kullanmadı, sahabeler kullanmadı. Seyyidina ifadesi kullanmadı. Ama Seyyidina ne demek? Bizim Efendimiz demek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mi? El cevap evet. Hem dünyada hem de ahirette. Yalnız biz onu duada, salatü vesselamda kullanırken kullanmayız. Nasıl geldiyse öyle kullanıyoruz. Nasıl öğretildiyse öyle öğrenir, o şekilde amel ederiz. Çünkü ittiba, yani uyumak, olduğu gibi mutamat uymak işin samimiyetini, gerekliliğini, yani vücubiyetini getirir. Bu önemli. Salatü selamdan sonra tekrar eski yerimize dönelim. Yani tahiyyat, salatü selamdan sonra önemli bir dua. Dört şeyden Allah'a sığınma. Dört şeyden Allah'a sığınma. Dört şey. Allahümme inne euzubike min azabil kabir. Bir, kabir azabından. Ve min azabı cehennem. Cehennem azabından. Ve min fitnetil mahya vel memat. Ölümün ve hayat. Hayatın ve ölümün fitnelerinden. Ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Dört. Mesihid deccal olan, deccalın şerrinden sığınma. Bu hemen salli bari'nin arkasında okunması gerekiyor. Bunu da Hesnül Müslim'de 55 no'lu hadiste şunda 55 no'lu duada bulabilirsiniz. Bunun da değişik lafızları vardır. En basiti budur. Şimdi dualar içerisinde herkes gücüne göre ezberleyeceği şeyler var. Ve ma ceale aleykum fiddin min haraç. Allah Azze ve Celle dinde sizin için bir güçlük yapmadı diyor. Bir kimse Sübhane Rabbiyel Alâ ile Ondan sonra Subhane Rabbiyal Azim ile veya Subhaneke ile namazını bitirebilir. İşte diğer kıraatı da yapar. Ama bir işin derecesi, fazileti olanı var. Kıymetli olanı var. Buna talip olması gerekiyor. Müslüman bir insan, muttaki bir insanın buna talip olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Sadece bizim nebimiz değil, ben sık sık zikrediyorum. Bütün nebiler şeyden Mesih Deccal'den kavimlerini sığındırmışlardır. Çok önemli. O Mesih Deccal'in fitnesine bir düşerse insan Allah korusun gidebilir, ayağa kayabilir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki onun alnında kefere yazdı. Onu okuma yazma bilen bilmeyen her Müslüman okuyacak. Buna karşı Deccal'in fitnesine karşı özellikle Kehf suresinin ilk 10 ayetini, Aleyhissalatü vesselam tavsiye ediyor. Bir de bu namazda sığınma olunca inşallah korunuruz onun fitnesinden, öyle bir şeyle karşılaşırız. Ha bizim dönemimizde karşılaşmazsak biz nesillerimize öğreteceğiz. Çocuklarımıza. Bunu mutlaka öğreteceğiz. Yani Salli Barik'ten sonra hemen öğretilecek şeylerden biri, dua, namazdaki dualardan biri bunun. Bu nerede rivayet edilmiş? Bukhari ve Müslim'de. Aleyhissalatü vesselam ve sahabeler uyguluyorlar. Ondan sonra dualar geliyor. Orada da çeşitli dualar yapabiliriz. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kefira. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anha Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretiyor. Diyor ki Ebu Bekir ya Resulullah bana diyor namazımda dua edebileceğim bir dua öğret dediğinde aleyhissalatü vesselam en yakın arkadaşına, İslam'ın birinci halifesine ve aleyhissalatü vesselam'dan sonra en hayırlı insana öğretiyor bunu. Yani bunlar basit deyip geçmeyecek. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen ketira. Ey Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Ora yağfur izni ve illa ent. Günahları ancak sen bağışlarsın. Fa'fili mağfireten min indik. Varhamni. Senin katından bir bağışlanmayla beni bağışla. İnneke entel gafurur rahim. Sen muhakkak ki bağışlayansın. Rahmet sahibisin. Bu da Hasan-ı Müslim'de 57. dua. Tahiyyat-ı salli barik. Arkasından dört şeyden Allah'a sığınma. Arkasından bu yapılır. Yahut Allahümme gfil ma gaddamt ve ma akhat ve ma esrahtu ve ma alamtu ve ma esrahtu ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimi ve entel muakhiri la ilahe illa ent. Yine teşehhütte okunacak, selamdan önce okunacak dualardan birisi. Ey Allah'ım beni bağışla. Önden gönderdiğim şeyi, yani önceden yaptığım işlerdeki hatalarımı, sonraya bıraktıklarımı, gizlisini, açığını ve İsraf ettiğim şeylerde beni bağışla. Sen beni benden daha iyi bilirsin. Öyle Allah Azze ve Celle kişilerin nefsini daha iyi bilir. Entel mukaddim ve entel muakhir. Sen öncesin, sen sonrasın. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yok. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste adamın bir tanesi Selim el-Ensari diye tespit etmişler. Aleyhissalatü vesselam ona diyor ki sen namazında nasıl söylersin? Ne dersin? O da diyor ki ben teşehhüd ederim, yani tahiyyat-ı salli barikten sonra derim ki Allahümme inni es'elüke cennete ve uzubike min azabinna ve uzubike minen nar ya. Ey Allah'ım senden cenneti isterim ve ateşten de sana sığınırım. Çok basit bir ifade. Allahümme inni es'elüke cennete ve uzubike minen nar. Senden cenneti iste ve ateşten de sanesin. Ne zaman? Selamdan önce. Diyor ki adam, ben diyor senin ve Muaz bin Cebel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ve ondan sonra en fakih sahabelerden bir tanesi. Muaz bin Cebel en fakih. Onun için Yemen'e Aleyhisselatü Vesselam onu muallim olarak göndermişti. Çok genç yaşta vefat etmiştir. Ama ilmi dağ kadar, bahır kadar, deniz kadar bir ilmi söz konusu. O yüzden fıkhı ondan alınması, ondan talep edilmesi istenmiştir. Diyor ki adam ben senin ve diyor Muaz'ın söyledikleri şeyleri söyleyemiyorum. Yani onların sizin mırıldandığınız şeyleri yerine getiremiyorum deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki onun söylediği ifadeyi tasdik eder mahiyeti Allahümme inni eselükel cennete ve uzuke minennâ. Biz de senin söylediğin şeylerin benzerini söylüyoruz diyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın açık, yani kendisinden zahiren açıkça gelen duaları söyledi. Bir de ilaveten bu adamın söylediği gibi söylenebilir. Yani ey Allah'ım senden cenneti iste ve cehennemden de sana sığınırız şeklinde söylenebilir. Bu da Hüsnül Müslüm'de 61 no'lu dua. Yine uzunca bir dua var. Oraya girmeyelim. O da Hüsnül Müslüm'de 62. İsteyenler oraya bakabilir. Son olarak şeyi söyleyelim. Selamdan sonraki zikirleri ve konuyu tamamlayalım inşallah. Bir insan selam verdiği andan itibaren namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra ilk söyleyeceği şey Allahu Ekber. Allahu Ekber ile zikrin ilk birincisine başlayacak. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle işitilmiştir. O namazının bittiği zaman namazın bitimini tekbir sesiyle anlaşılırdı diyor hadislerde. Selamın ise çeşitleri vardır. Bunlar esasen ilmihal konularıdır. Biz ilmihal konusu yapmıyoruz. Burada bir sohbet yapıyoruz. Sohbetimizin ağırlık konusu zikirler olduğu için zikirlerin muhteviyatına bir de yapıldığı yerlere işareten efendime söyleyeyim dersimizi, sohbetimizi yapıyoruz. Onun için fıkıh gerektiren veya ilmihal gerektiren konular inşallah başka zamanlarda anlatırız. Evet, Aleyhisselatü Vesselam selam verirken selamın da çeşitleri söz konusu. Kısaca değinecek olursak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bir. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rahmetullah iki tarafa. Yahut da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm. Bu ikincisi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, bu da üçüncüsü. Yahut da sadece Esselamu Aleyküm deyip sağ tarafa hafifçe meyledilerek selam verilir. Bunların hepsi Aleyhisselatü Vesselam'da sabit. Ancak selam vermede yani tam dönülmesi gerekiyor. Çünkü şu yüzünü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadan gözüktüğünü haber veriyor sahabe. Yani şöyle tam eğilmek, sağa ve sola eğilmek gerekiyor. Yani iyice omuz tarafına meyletmek gerekiyor. Bu selamdan sonra söylenecek ilk söz Allahu Ekber, sonra Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarek de yazdığı celal ve ikram. Ey Allah'ın sen selamsın. Selam Allah'ın isimlerinden biridir. O yüzden hani halk arasında derler mi? Ya Allah'ın selamı bile almadı, şuna bak. Selam Allah'ın isimlerinden biridir. Ve selam bir hadiste adam bir tanesi geliyor. Selam. Aleyhisselatü Vesselam abdest halindeyken ona selam veriyor. Selamını almıyor. Selamını almayışının sebebi abdest alan kimseye selam verilmeyeceğinden değil. Bilakis abdest alan kimseye selam verilemiyor. Ancak o diyor ki ben Allah'ı, dikkat edin, Allah'ı abdestsiz olarak zikretmek istemedim diyor. Burada zikredeceği konu, yani zikir daha doğrusu selam. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bu ifadesinden Allah Azze ve Celle'nin zikriyle anlaşılan selam kelimesi. Yani selam almak veya vermek Allah Azze ve Celle'nin efendimizin zikredilmesi. Bir hadiste efşus selam ve et'imut ta'am, namazı kılın, yemeği yedirin ve insanlar gece uyurken namaz kılın, selametle cennete girin. Selam Allah'ın isimlerinden biri. Bundan sonra selamdan sonra Allahu Ekber, Allahümme ente selam ve minke selam, tebarekte ya zel celali vel ikram diyoruz. Arkasından La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la maniye lima ateyte ve la mutiye lima menet. La yenfa'u zel ceddi minkel cedd. En kısa ifadelerden biri bu. Şimdi biz alışına geldiğimiz ve normalde okuduğumuz dualar veya zikirler olabilir ama bunların yeri, kaynağı sabit ve sahih olanlardır. Bukhari ve Müslüm. Bu da Hesnül Müslüm'de 67 nolu dua. Burada ne diyoruz? La ilahe illallah ve tehu la şerike leh lehul mülkü ve lehamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Buralar malum. Allahümme la mani'a lima ateyte. Ey Allah'ım, senin verdiğini engelleyecek yok. Senin men ettiğini de yine verecek yoktur. İtibar sahibi, nasip sahibi fayda vermez. Fayda, itibar ancak sendendir. Veya bunun bir değişik lafzı var. Gençlerden onu ezberleyen vardır muhakkak. وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ لَهُنْ نَعْمَتُ وَلَهُ فَضْلُ وَلَهُ تَنَعُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ كَرْهَ الْكَافِرُونَ ifadesi. Burada yine La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ifadesini ekleyerek altına da biraz önce okuduğumu ilave ediyoruz. Bu da Müslüm'de geliyor. Yine Müslüm'de de bu dua kitabında var. Sonra bundan sonra yapılacak zikir artık 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Ondan sonra da malum La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehu hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu söylüyoruz ve bu şekilde zikirler tamamlanıyor. Bunu kim söylerse diyor Aleyhisselatü Vesselam, neden söylüyormuşuz bunu? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim bunu söylerse denizin köpüğü kadar olsa günahları affedilir. Hadis Müslim'de geçiyor. La ilahe illallah. O yüzden bundan gafil olmamak gerekiyor. Özellikle şimdi tavsiye edebiliriz. İnsan eğer iş halindeyse veya bir yere gidecekse yolda da çeker bunu. Bu zikirlerin yalnız farz namazından sonra yapılması gerekiyor. Sünnet namazlarından sonra değil. Yine aleyhissalatü vesselam Ukbe bin Amir'i rivayet ettiği bir hadiste diyor ki bana aleyhissalatü vesselam emretti ki her namazın arkasından muavvezeteyni okumam. İşte muavvezeteyn felak menaz. Sabah namazından sonra üçer defa, akşam namazından sonra üçer defa, o da neye binaen? Her kim onları okursa o akşama kadar korunur diyor. Üçer defa okunur. Felak, nas, ihlas. Ancak diğer namazlarda, yani öğlen ve ikindi yatsı namazlarından sonra ise bunlar muavvezeteyn, felak ve nas ve ihlas birer defa okunur. Bir de bunun arkasına biz ne okuyoruz? Ayetel kürsü okuyoruz. O da neden dolayı? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim namazın arkasında ayetel kürsüyü okursa Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum la ahir Bakara suresindeki ayet kendisiyle cennete arası cennete girmesi arasında ancak ölüm vardır. Yani ölür ve cennete girer. Buna binaen ayetel kürsüden de gafil olmamak gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed ve âhiru da'vâna enil hamdülillâhi rabbil âlemin. Soracağım bir şey varsa bir. Ettehiyyatın sonra Rabbena, Rabbena fili okunsa bir şey var mı? Onlar Kur'an'ın ayetleridir. Dua manasında olsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan duaları okumak gerekiyor. Ancak bir insan öğrenene kadar onları okusa bir beis olmasa gerek Allah'a. Yalnız burada bir şey hatırlattınız bana. Özellikle rukuda ve secdede Kur'an'ın ayetleri kesinlikle okunmuyor. Yani rukuda ve secdede siz rukuda mesela tutsanız mesela El-Hakim Tekasır'ı okusanız veyahut da Ve mâ esennâke illâ rahmeten lillâli veyahut da Ebben âtina fütün yâsenete ve fil âhirete hasenete ve fil azâbennâr şeklinde yani dua mahiyetindeki ayetleri okusanız dahi bunlar doğru değildir, caiz değildir. Aleyhissalâtu vesselâm bunu yehyediyor, yasaklıyor. Özellikle orada sabit olan duaların okunması gerekiyor. Her şeyi yerli yerince yapılması gerekiyor. Bunu kapatırsanız yok. Selamdan sonra Allahu Ekber. Estağfurullah.